right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iată că împreună începem o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta locul 100 este ocupat de Oceana cu Endless Summer, pe 99 Jay Sean și Pitbull, 98 pentru Deep Central Speed of Sound, 97 Emil Lazaria, Tu Amor, 96 pentru Rino, Silvia și Felipe, Chiar Dacă Ai Plecat, New Entry, 95 Eminem și Rihanna, Love The Way You Lie, Re-Entry. Săptămâna aceasta ne oprim pe locul 94 pentru Sam and the Womp, Bum Bum. Bass and drum going around like bum bum bum. New entry this week. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of lumping. How charming, just a rapper. Load him up and beat the snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum. De pe locul 94, unde săptămâna aceasta se instalează Sam and the Womp cu Bom Bom. Pe 93, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now. 92 pentru Adi Cristescu, Singur în 2. 91, Nicolas Iar, Mimu Hair, două locuri în urcare. Ne oprim pe locul 90 și ascultăm chiar acum la Kiss FM Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Control.

ce n-a mers, ce-a lipsit. Number 52. Trecem și de locul 50 cu Bini Ditat, pe 49 Celia și Mohombi, Love to Party. Locul 48 pentru David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne, I Can Only Imagine. 47 pentru Barabara Berebere în varianta lui Leo Rodriguez. Pe 46 Christina Aguilera, noul ei hit se numește Your Body. Vă invit pe locul 45 pentru Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Săptămâna aceasta, locul 44 pentru Maximilian Zao și Spy cu Domnișoare, în urcare 16 locuri. Iar pe locul 43 se instalează Pink cu noul hit numit Try. Locul 48, ascultăm chiar acum hitul de aici, Adele, Set Fire to the Rain. It was dark and I was over until you kissed my lips. Am ascultat hitul de pe locul 40, Adele, Set Fire to the Rain. Sunt Cristi Rițu, continuăm împreună la Kiss FM Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Locul 41 ocupat de David Guetta și Sia cu Titanium în staționare și vine în difuzoare o nouă recapitulare. Number 50. Number 49. Locul 40 pentru Hoa, Lucas și Marcelo. Locul 39, Connector, Vara nu dorm. 38 pentru Xonia cu noul hit Remember, în urcare 8 locuri. Pe 37, Balada lui Gustavo Lima. 36 pentru Accent, I'm Sorry. Ne oprim pe locul 35 și ascultăm noul hit Fly Project, se numește Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. In My Life de la Fly Project, locul 35. Pe 34, Ghescu și Miță, Decât să minți, în urcare 3 locuri. Pe 33, urcă 17 poziții, Lora, Fără el. Ne oprim pe locul 32, ne reîntâlnim cu Spike și Ghescu, Lumea mea.

Play 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri din România. Locul 20 ocupat de Shakira, Addicted to You. Pe 19 se instalează Loreen, Euphoria coboară 3 poziții. 18, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know. Mergem pe 17 și ascultăm Andreea Bănică, Could You. showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Maybe, o piesă plină de optimism cântată de Carly Rae Jepsen, locul 16. Chiar acum ascultăm Play and Win și Ina cu India, hitul de pe locul 15.